jina Slim Buħaġar flimkien ma' Dr. Charles Briffan il-għawkom għal edizzjoni oħra tal-program Kif ħadmu il-Malti. Biex niżviluppaw il-kunċett ta' propju kif ħadmu il-Malti, rridu inħarsu lejn l-isfond storiku u allura illum se nħarsu f'mod partikolari lejn il-proza bħala ħtieġa soċjali. Lan tar-ritmu ta' De Soldanis fi dialogi stabilixxa l-importanza ta' dialogar fl-iżvilupp tal-proza Maltija. Tajjeb insemmu wkoll il-proza istruttiva li nsibu fit-talim għal suldat ta' teżan li jmur lura għall-ewwel żewġ deċenji tas-seklu 18 imma jista' jkun li inġabar fl-aħħar parti tas-seklu 17. Il-proza li għandna hawnhekk hija dik ta' istruzzjonijiet militari bħal ngħidu aħna ġib sieqek tal-lemin fil-forċina. Ir-ritmu ta' dan it-talim militari joħroġ bl-iskossi u jidderiġi l-attenzjoni lejn it-ton awtoritattiv tal-kmand. Dan it-ton joħroġ l-aktar mill-lugżu kontinwu tal-imperattiv u l-qosor tas-sentenzi. Ir-ritmu bl-iskossi insibuh kullimkien u hemm ftit varjazzjoni. Dan kien essenzjali bħala ton ta' awtorità militari. Mela dak li qed tgħid Selin qed diġà qed tagħtina l-idea illi meta bdiet tiżviluppa il-proza fis-seklu 17 il-kitba kienet diġà il-kitba bil-Malti kienet diġà qiegħda tagħti każ it-tonalità, it-ton tas-sentenza. Għalhekk Selin kelmitna fuq ir-ritmu ta' dawk is-sentenzi tal-istruzzjonijiet u tad-dialogar ta' De Soldanis. Dana kif spjegajna wkoll fil-programm ta' qabel. Issa dan ifisser illi is-seklu 18 tara mill-lanqas erba' forom ta' proża. Dawn l-għamliet kellhom il-karatteristiċi tagħhom. Però tajjeb niftakru li l-Malti minn dejjem kien f'kuntatt ma' lingwi barranin u fil-Gżejjer minn dejjem kien hawn element ta' bilingwiżmu. U allura nistgħu ngħidu li l-proċessi ritmiċi tal-Malti kellhom influenza kontinwa mil-lingwa uffiċjali. Qed ngħid dan fuq ir-ritmu għaliex kulħadd jaf li l-lingwa mitkellma tinfluenza l-lingwa miktuba wkoll. U f'dan l-istadju bikri tal-kitba Maltija dan il-fattur kien qawwi wkoll. B'mifsud, De Soldanis vassalli Baldacchino, dan kollha rajna xi ħaġa fuqhom l-aħħar darba, u xi oħrajn il-proza Maltija wkoll f'dan l-istadju bikri tagħha kellha l-ħila tadatta ruħha għas-sitwazzjoni. U dan huwa fattur importanti. Illi din il-lingwa it-traskurata fil-kidba jew mitluqa fil-kidba għal minn dejjem, ma sux ngħid għal bosta sekli, għax hekk kont sa ngħid, però minn dejjem qatt ma kien tinkiteb li f'dawk l-okkażjonijiet uniċi bħal kantilena, eċetera, sewa, mal-ewwel appena bdiet tinkiteb, u aħna llum ħanaraw il-kitba bħala ħtieġa soċjali, sewa, mal-ewwel bdiet tadatta ruħha, anka fil-kitba. Huwa fenomenu interessanti fl-iżvilupp tal-kitba Maltija. Wara li twildet, tat l-ewwel pass lejn id-diversità għax il-kuntest u s-suġġett kienu diġà bdew jiddettaw il-varjazzjonijiet tagħhom. Hekk nistgħu ngħidu li s-seklu 18 fetaħ it-triq għall-iżvilupp tal-proża letterarja. U naturalment aħna qegħdin nitkellmu fuq il-proża letterarja f'dan l-istadju, jiġifieri hawnhekk ma ħnista nitkellmu fuq proża ġurnalistika għaliex fis-seklu 18 laqas ħadd ma kien jeħlom mhux hekk li tikteb gazzetta bil-Malti. Dak ġie xi mit sena wara mbagħad fis-seklu 19, imma naslu għalih ukoll għax is-soċjetà Maltija kellha bżonna dik ukoll dik is-sitwazzjoni. Fis-seklu 19 issa il-proza Maltija komplit tiżviluppa biex mill-ġdid torjenta il-perċezzjoni ta' żmien tal-poplu ta' dawn il-gżejjer. Torjenta il-perċezzjoni din kienet il-funzjoni jew inkella l-ħtieġa ewlenija tal-proza. Riedet taġġastja l-mod il-mentalità ta' kif aħna naħsbu. Ftehna? It-tħambiq ta' vassalli favur lil-sinn nattiv kellu l-implikazzjonijiet tiegħu. U dawn l-implikazzjoni kienu dejjema. Ħan nisimgħu din is-silta minn vassalli stess, li kiteb bħala stedina għal tagħlim il-Malti. Ħalli nisimgħuh u xejn nisimgħu kif vassalli nnifsu ħaddem il-Malti. ħanisimgħu wisilejn taqranna Kliem Vassalli. Iżda ktibna mill-ewwel għandu jkun bil-sienna biex nirbħu żmien li tlifna. La darba malli taqra u tikteb bil-sienek tħossok minnu fih titenna u bħallik ikut istembaħ billi tiftaħ għajnejk u tara dawl ġdid, dinja oħra, u hemm mbagħad taraf x'qiegħed tgħid u x'qiegħed tagħmel, u ssib illi minnek waħdek tkun tikteb f'hemmietek bidejk, tarhom b'għajnejk u taqra b'fommok kull ma jiktbulek oħrajn. Għaliex billi jkun miktub bil-sien li twelidt u trabbejt minn tfulitek u mis-sebħ ta' omrok, issibek fid-dawl fejn tara u tilmaħ tajjeb, tifhem u tiegħem. U tista tixtar kollox u minnu fih u minnek innifsek. Mela dak kien Vassalli qed jikteb. U naraw il-mod ta' ħsieb ta' Vassalli kif mexxih minn struttura għall-oħra skont l-idejat dejjem qiegħed jibni l-idejat tiegħu favur il-kitba bil-Malti. Din l-insistenza biex inkiteb il-Malti. Ħabtet fl-istess ħin mal-ħtieġa soċjali biex titjieb il-qagħda tal-edukazzjoni lokali, fis-sens li l-edukazzjoni kellha tkun aktar xierqa għan-nies komuni. U aħna nitkellem fuq l-edukazzjoni lokali, jiġifieri l-edukazzjoni tal-Maltin. Ir-rapporti formali li kien hemm dik il-ħabta, jiġifieri hawnhekk issa qegħdin nitkellmu aħna fuq ir-rapporti li l-Ingliżi kienu qed jagħmlu fil-matul is-seklu 19. Sewwa dawn ir-rapporti formali bdew jagħmlu bosta talbiet politiċi li jwasslu għar-riformi soċjali. Fl-istess żmien ingħatat il-libertà tal-istampa u dan kien ukoll fattur importanti u dan kollu wessa l-ħtieġa ġenerali għal kidba bil-Malti. Għaliex, jiġifieri għandek il-fattur tal-edukazzjoni qed jinsisti li għandu jkun hemm iktar tagħlim bil-lingwa tal-poplu. U kien hemm il-fattur ġurnalistiku li hemm bżonn it-tixrid tal-informazzjoni, sa hawnhekk se nsibu affarijiet storiċi wkoll li effettwaw din il-ħtieġa għat-tixrid. Jiġifieri l-iżvilupp tal-proza ħanibqa' nsejħilha letterarja, anzi jekk irrid nagħmilha daqs iktar sempliċi l-iżvilupp tal-letteratura, għax wara kollox l-iktar li kien hemm bżonn li jinkiteb il-Malti minħabba l-letteratura sewwa, ġie mill-ġurnaliżmu, jiġifieri l-ġurnaliżmu hawnhekk kien qawwi ħafna biex jiżviluppa l-kitba bil-Malti u mill-edukazzjoni, mill-ħtieġa biex jitgħallmu jkollhom materjal bil-Malti. Fid-daħla ta' dizzjonarju multilingwu tiegħu ġibi Falzon jesprimi fil-qosor il-ħtieġa soċjali ta' din il-mentalità li għal-Malta kienet ġdida. Aħna tkellimna fuq il-riorjentament tal-perċezzjoni tal-poplu. Qabel, u hawnhekk qed nitkellmu fuq il-bdil ta' din il-mentalità. Il-Maltin dejjem tkellmu bil-Malti, issa bdew iħossu li kien hemm bżonn jikdbuh u jaqrah. Imma l-sienhom kellu żewġ ostakli prinċipali. L-ewwel nett kien hemm il-problema tal-alfabet. Imma din kien hemm xi individwi li bdew jieħdu ħsieba. Tantu hekk li Beġer fl-1838 jgħid hekk. Several attempts have been successfully made by different persons within the last 30 years to reduce the Maltese dialect to writing. Iġifieri, jekk qed jgħid within the last 30 years mill-bidu tas-seklu 19. Mela it-tentattiv biex jiġi żviluppata sistema ta' kidba kien qiegħed hemmhekk. U t-tieni, il-sien il-Maltin kellu jikkompeti ma' żewġ ilsna barranin oħra, hawnhekk qed nirreferi għall-Ingliż u għat-Taljan, ilsna li kienu użati ħafna fl-amministrazzjoni u fil-kummerċ u fil-kultura kien hawn tradizzjoni li ftit kienet tinkludi il-Malti. Issa ħalli nispjegaw daqsxejn dan il-fattur. It-Taljan kien il-lingwa tal-kultura tradizzjonalment kien ġej minn sekli sħaħ. Jiġifieri, it-Taljan kien parti mill-kultura Maltija. U l-Ingliż li kien għadu ġej frisk, għax hawnhekk qed nitkellmu fis-seklu 19 aħna mal-miġja tal-Ingliżi sewa, l-Ingliż kien għadu frisk, però kien il-lingwa tal-imperu. Mela fil-waqt li t-Taljan jekk aħna noħduha bħala figura, it-Taljan kienet ħares lura lejn il-modi tal-Maltin, lejn il-kultura, u allura hemm eruq sodi u mhux ta' min iwarbu. L-Ingliż kien l-ilsien tal-progress, tal-futur. Kif issa anka l-istorja tagħna raġun. Sawa? U allura dawn it-tnejn, dawn iż-żewġ ilsna qawwijin kienu qegħdin jikkoeżistu fis-seklu 19 f'pajjiżna. Ara l-Malti ma ġiex kellu jikkompeti. U għalhekk illum il-ġurnata aħna ngħidu l-Marelli. Kemm mexa għaliex minkejja li kien hawn dawn iż-żewġ lingwi li wieħed minnhom spiċċa lingwa minnhom spiċċat internazzjonali sewwa. Xorta il-Malti żviluppa u llum il-ġurnata għandna din il-lingwa li qed taqdina u qed taqdina ħafna. Bħala lingwa mitkellma, l-Malti kien jiżboq l-Italjan, ma nebda prova li xi darba l-Italjan kien il-sien mitħaddet tal-Malti. Imma meta l-Malti beda jinkiteb fis-seklu 17, imbagħad fuq skala akbar fis-seklu ta' wara. It-Taljan kien diġa stabbilixxa ruħu bħala l-lingwa tal-kultura ta' dawn il-gżejjer u kellu tradizzjoni letterarja li kienet irrispettata minn kulħadd. Jiġifieri dak li jkun jekk kienu jħoss li jrid jikteb, issa tinsiex li min kien ikun irid jikteb, kien sa jkun ta' ċertu edukazzjoni, l-edukazzjoni tiegħu kienet tkun bit-Taljan, jiġifieri jaħfef għalih li jikteb bit-Taljan. Sewa qasqatt ma kien ikollu xi farka mill-edukazzjoni tiegħu bil-Malti. Allura ma kienx iħoss li jrid jikteb bil-Malti. Imma bdew ikun hemm ċerti affarijiet, pereżempju inti fil-bidu semmejt it-tagħlima għall-suldat ta' Teżan. Għaliex kien inħass hawnhekk fil-bidu tas-seklu 18 illi l-istruzzjonijiet dak huwa dokument li qiegħed bit-Taljan u bil-Malti. Sewa, imma għaliex ħassu illi l-istruzzjonijiet għandhom jingħataw bil-Malti wkoll, jinkitbu bil-Malti wkoll. Għaliex naturalment is-suldati mhux kollha kienu jafu, s-suldati Maltin mhux kollha kienu jafu bit-Taljan. U allura tajjeb li kien ikollhom l-script les biex l-instructor meta jmur quddiem qed jagħmilhom id-drill ikun jaf xini il-lingwa li jrid juża mhux jivvinta dak il-ħin. Jistabilha, jiġifieri għaw diġà bdejna bir-reġistri, mill-bidu bdejna bir-reġistri. Imma minkejja dan kollu l-mixja tal-proża Maltija ma seta' iwaqqaf ħadd il-Malti miktub ma kienx aktar meqjus bħala xi ħaġa impossibbli. Sar neċessità. Il-ġrajja tan-nazzjonaliżmu Malti li ġi wara serħet ħafna fuq il-progress li għamlet il-proża bħala mezz ta' espressjoni fid-demokratizzazzjoni tal-ħsieb. U bħala mod ta' ħsieb għax l-menti tan-nies li qabel kienu jitmexxew bil-fhom issa kellhom aktar permanenza minħabba l-istampa u hawn nerġa' lura lejn l-importanza tal-ġurnaliżmu. F'temna ġifieri kien importanti li jien nikteb bil-Malti ħalli x'imkien tinqara f'gazzetta. Mela dawk li kienu jafu ftit skola, ġifieri kapaċi jikdbu, kien ukoll jaqbilhom jikdbu f'gazzetta bil-Malti għaliex biex meta xi ħadd u hawnhekk nimmaġinaw il-ħajja soċjali kif kienet, ikollok pereżempju fit-triq ikollok wieħed li jaf jaqra u kulħadd madwaru u qed jisma'. Issa jekk inti ttielu bit-Taljan jew bl-Ingliż, dan l-ewwel rid jaqra bit-Taljan u bl-Ingliż, mbagħad jitraduċilhom, jiġifieri kien hemm il-filter tal-perċezzjoni tiegħu jista' jittraduċi kif irid hu, kif jaqbillu. Allura kien jaqbilhom li jagħtu il-gazzetta bil-Malti, biex għalmenu jaqra direttament dak li hemm. U hekk kulħadd jifforma l-opinjoni tiegħu. Tifhem, ara daqsxejn l-aġna wkoll tal-ħsieb, jiġifieri hawn għandek il-manipolazzjoni tal-ħsieb. Il-Malti kellu isolvi parti minn din il-manipolazzjoni, ftehna u hemm ħafna f'dan it-tixrid. Bdiet teżisti l-possibilità ta' kitba bil-sien il-poplu biex tixxandar xi fehma li kienet tirrappreżenta xi tendenza ġenerali jew biex tmexxi xi opinjoni bid-diskussjoni. Il-proża Maltija bdiet twassal għarfien tal-mument fil-ħajja politika tal-pajjiż, tat perċezzjoni tal-koerenza soċjali u revoluzzjonat il-ħsieb għax bdiet taffetwa il-ħajja soċjali taċ-ċittadin li beda jifhem aktar il-kunċett ta' identità nazzjonali. Sa fl-aħħar l-ilsien nattiv beda jara mentalità ġdida li seta tintegra it-tradizzjoni popolari miex miktuba ma' drawiet akademikament rispettabli u miktuba. Aħna illum silejn sa nżommu daqsxejn il-bogħod mill-kitba poetika, però f'xi wieħed minn dawn il-programmi naslu biex naraw daqxejn l-użu tal-Malti fil-poezija. Ma dikija taqsima speċjali. Il-proza bil-Malti bdiet tkun effettiva għax il-pubbliku beda jaqra aktar minħabba l-progress li beda jseħħ fl-edukazzjoni u minħabba kif diġà għadna li l-istampa popolari bdiet tinkoraġġixxi l-qari la darba kienet kisbet il-libertà tal-istampa ġifieri fl-1939. Barra minn hekk l-awtoritajiet Ingliżi riedu jtejbu t-tagħlim tal-Malti fl-iskejjel u kienu jinkoraġġixxu l-pubblikazzjonijiet ta' tfal. Il-fema kienet li l-aħjar edukazzjoni u koll fuq l-imperu Ingliż seta tinata bil-sin il-poplu, ġifieri dejjem hemm il-ħsieb politiku wara dawn il-mossi, imma aħna ngħidu kull din iħudu bġid. Sewa, dan wassal biex ikattar il-kitba u l-istudji bil-Malti imma fattur politiku ieħor li għen indirettament li żvilupp tal-proża Maltija kien ir-Risorġiment Taljan, moviment għall-unifikazzjoni u l-indipendenza tal-Italja. Li sakemm seħħu fl-1970 ġabu mewġa ta' eżiljati Taljani li niżlu jissettjaw fil-Gżejjer Maltin. U daw sabu art fertili. Li hawnhekk kellhom il-liberta tal-istampa sadaw jgħidu li jridu t-tieni, hawnhekk kulħadd kien jaf bit-Taljan. Mela allura sadaw ixerdu u ħadd ma seta' għalihom għax lakin u hawnhekk kellhom il-permess jgħidu li jridu. Sewa. Issa, mal-gazzetti bit-Taljan u bl-Ingliż, mbagħad żdiedu l-gazzetti bil-Malti u l-idejat risorġimentali bdew jiċċirkulaw fost il-Malti. Fl-Ewropa kien żmien ta' riorjentament, aħna l-puntat l-uqtana kien dan, illi l-idejat kellhom jiġu orjentati lejn il-mentalità l-ġdida, il-mentalità Ewropea l-ġdida. Ftemna, u storikament il-Malti mal-ewwel bdew jipparteċipaw fejn din dan ir-riorjentament. U Malta ħtieġet lodda biex tipparteċipa. Il-klima intellettwali li kien hemm fl-Ewropa allura resqet Malta u l-aħjar għodda għal din l-ħtieġa kienet naturalment il-kitba bil-Malti. Issa fl-għażliet estetiċi ta' żmien minkejja li r-riżorsi tagħna kienu fqar, setgħu jsiru wkoll bil-Malti. Fid-daħla tiegħu Falzon, li diġa semmejna aħna, semma it-tajjeb tal-libertà tal-istampa, soċjoloġikament il-ġurnaliżmu għen biex ikun hawn il-bidla fil-mentalità nazzjonali u biex jippromovi it-tagħlim ta' tliet lingwi li kien hawn. Ħan nismgħu daqsxejn lil Oliver Friġieri ħan naraw x'għandu xi jgħid fuq dan il-perjodu. Il-silta li sibt edha bl-Ingliż għaliex l-artiklu Oliver kitbu bl-Ingliż. Journalism was to prove enormously effective in arousing popular interest in political matters and simultaneously in providing authors with an adequate means of communication. Writers and journalists, hardly distinguishable at this stage in the history of popular communication in Malta, began to assemble and to collaborate towards the same ideal. U dak huwa is-sitwazzjoni, ara, infatti jgħid, writers and journalists hardly distinguishable at this stage. Min kien kittieb, min kien ġurnalist. It-tnej kienu f'daqqa. Jekk inti kont tikteb kollox. Dik kienet karatteristika tas-seklu 19 li kienet qawwija. Tinsiex li x-xogħol ta' kull kittieb hawnhekk apparti li imexxi dawk kif qed ngħidu aħna l-idejat intellettwali tal-Ewropa li kienu ġejjin hawnhekk il-mentalità l-ġdida. Il-Maltin li kienu qed jikbu bil-Malti kellhom skop ieħor. Il-lingwa tagħhom qed imur lura għal dak li inti qrajt minn Vassalli silejn. Qrajt fil-bidu. Illi din il-lingwa jolluha minn status ta' dialett ta' status ta' lingwa. Jiġifieri, kull kittieb fis-seklu 19 kellu din il-funzjoni doppja. Apparti li jmexxi l-idejat kif qed ngħidu hawn ta' żmien l-ħtieġa soċjali, però kien hemm ukoll il-ħtieġa soċjali l-oħra li xaqleb lejn l-identità nazzjonali. Il-Malti kellu jiġi stabilit bil-fatti, bil-kitba. Illi huwa lingwa illi kapaċi jesponi l-idejat f'loqsma differenti tas-soċjetà. Dik il-ħabta, l-lum, naturalment, dal-argument ilu l-liġi merbuħ f'temna, il-kittiba kellhom joħolqu issa minħabba da kollu. L-istil tal-proza tagħhom u Aquilina, l-professur Aquilina ġifieri, jistqar li għalkemm is-suġġetti tal-kitbiet tagħhom ftit kienu ta' xejra intellettwali, l-istil tal-proza żviluppa ħafna. Ħanismgħu silta minn mill-professur Aquilina fejn qed jispjega dan l-iżvilupp. Isimgħu jużilejn. Dan l-interess fil-sien bħala għodda tal-ħsieb narawh fl-ewwel kittieba tal-proza bil-Malti. Kienu ilhom ħafna jisimgħu min jgħid li il-Malti u fqir ma jaqdikx biżejjed meta tikteb bih u għalhekk biex igidbu din il-fehma ħażina, l-ewwel kittieba il-Malti kienu jiktbuh bl-akbar reqqa fl-għażla tal-kelma u t-tifsil l-ajdut kif ukoll fix-xejra tal-istil. Ġara li ħafna drabi kienu juru l-ħila tagħhom aktar fil-mod kif kienu iħadmu il-Malti fl-għażla tal-istil, espressjonijiet u ajdut milli fit-trattament profond tal-kontenut. Il-kontenut kienu jaddattawh għall-moħħ tal-qarrija u x'ridhom jagħmlu jekk il-kotra tal-poplu kienet bla skola. Il-mottow tagħhom seta' kien skont il-poplu l-istil jew skont il-moħħ il-materjal. Poplu ta' edukazzjoni żgħira ma kienx se jinteressa ruħu f'argumenti intellettwali, l-ebda għasfur ma jtir aktar fil-oli milli jiffilħu itellaħu ġminħajh. Sew, hekk Aquilina tagħna id-dera eżatt u spjegazzjoni eżatt ta' kif dan il-bidu tas-seklu 19 kien qiegħed imexxi il-proża bil-Malti. Sawa, ġifieri ma setawx il-kittieba tas-seklu 19 jilħqu l-standards li għandna llum mill-ħuqa mill-ħsieb fl-astratt. Llum il-ġurnata nistgħu bil-Malti niddiskutu l-filosofija, nistgħu niddiskutu t-teoloġija, hemm ħafna affarijiet li huma fl-astratti anke fil-kritika letterarja, diskutejna wkoll kunċetti astratti. Dik il-ħabta dana ma kienx jiffilosofizzaw. Eżatt, għaliex, għax l-udjenza ma kienx taħsal għalihom. Għamek Aquilina spjega ilna ċarissima din. Fis-seklu 19 il-proza intużat għal skopijiet letterari, storiċi u ġurnalistiċi. Letterari għax inkidbu poeziji u stejjer anka biex jidħlu fl-iskejjel sewa. Storiċi anka għaliex bdew jinkidbu forse fi programmi ħon naraw xi ħaġa minnhom ukoll xogħlijiet ta' l-istorja u ġurnalistiċi kif qed ngħidu il-ħtieġa għat-tixrid ta' l-idejat illi kien hemm dik il-ħabta. U dawn it-tlieta influwenzaw lil xulxin. Infatti, jekk aħna neżaminaw l-istil tagħhom, insibu li ftit hemm differenza fihom, ħlief fit-tema. L-istil tal-proza f'kuntest storiku sikwit kien ikollu ritmu b'livell ta' ton wieħed li jinsibu fil-ġurnalizmu. U ritmu ibbażat fuq it-taħdid kif insibu fil-letteratura. L-isforzi ewlenin fil-letteratura matul dan il-perjodu narawhom fit-tliet attivitajiet marbutin ma' xulxin u li jgħinu biex joħolqu il-varjetajiet tal-proza. Ħalli naraw daqsxejn dawn it-tliet attivitajiet. Qabel xejn insibu li kien hemm bosta traduzzjonijiet. It-traduzzjoni fil-Malti, fil-bidu, tat stil importanti. M'għandniex ċans insemmu ħafna fuq da, però nibdew billi nsemmu il-traduzzjoni ta' Vassalli meta fl-1829 ittraduċa il-Vanġeli mill-Latin. Mbagħad iktar forsi magħrufa li hija wkoll il-vjaġġi ta' Ciru li traduċa mill-Franċiż. It-tieni kien hemm mbagħad l-isforzi tal-kittieba biex jirriproduċu taħdit komuni tan-nies. Hawnhekk insibu ħafna il-forom konverzazzjonali. U ħafna drabi hawnhekk insibu anka stejjer bħal ta' Annibale Preca, forsi fi programmi ieħor naraw daqsxejn fuq, illi jitratta il-ħajja sempliċi, it-tip ta' temi żammit, imma jibbaża ħafna fuq id-diskors dirett. Hawnhekk naturalment kien qed jimxi fuq De Soldanis. U t-tielet insibu il-kittieba letterari li b'mod konxu kienu jfittxu li jħolqu stil xiera għall-proża. Dawn kienu l-istilisti illi ippruvaw itejbu l-istil tagħhom u kienu konxjament edin jikdbu biex joħolqu stil letterarju Malti bħal ġan Anton Vassallo, Anton Manuel Caruana, Paolo Bellente, Richard Taylor, orajt, dawna kienu li tinsejħlhom l-istilisti. Iġifieri fix-xogħol kreattiv tagħhom kienu qed jagħtu każ it-tip ta' stil li kienu qed jikbu. Ktar quddiem naraw ukoll xi ħaġa fuqhom dawn. It-talenti ta' dawn it-tliet kategoriji ta' kittieba ħadu spinta bil-ġurnaliżmu. L-isforzi tagħhom waslu għall-iżvilupp ta' modi ta' kitba li kienu jagħtu tagħrif, jiddiskutu, jirrapportaw ġrajiet u jirrakkuntaw l-istejjer. Dawn il-prozaturi ridu jilħu l-dawk li kienu jifmu biss bil-Malti. Kellhom jitrattaw suġġetti sempliċi u ħfief imma fl-istess waqt ridu jalmu u jagħtu gost bil-kitba tagħhom. L-istejjer għalhekk ma setax ikun barokk kif konna spiegajna meta konna nitkellmu fuq il-predikaturi, kellu jkun eħfef u ċar biex jilħa aktar nies u jinkoraġġihom biex jitalmu. Anke l-istilisti ma defsux wis l-elaborazzjoni tal-barokk, barra minn hekk l-użu tal-istil ċar kien jirrifletti it-tendenza ġenerali ta' żmien. Ir-realiżmu fil-letteratura Ewropea u fl-arti beda jwassal biex l-ambjent jinftiha aktar. U billi l-prozaturi Maltin urew ima kbira lejn il-sienu, il-sentimenti u l-esperjenzi li kitbu fuqhom żiedu dimensjonijiet ġodda fil-perċezzjoni soċjali. Bdew jagħmlu bħal kittieba kbar tal-Ewropa. U hekk b'daw kl-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn illum ħarisna lejn il-proża bħala ħtieġa soċjali. Il-ġimgħa d-dieħla ħanitkellmu dwar il-proża ħafifa tal-istilisti. Għalhekk nistednukom biex tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM. Insalmulkom.